es noch fehlen, kein Frau noch Kuss. Der Blick in sein Augen widerspiegelt sein Lust, sein Handen, sein Klauen, sein Hunger total. Hij jaagt als een roofdier op ons allemaal. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht. Zijn. Een beest in het duister, een kind van de maan. Hij kijkt in je ogen en dan valt hij aan. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht. Geen wezen ontziet hij, hij slacht erop los. De vuilzak vergeten, een graf in het bos. Niet veilig, ik doe in mijn broek. Maar als ik hier sluik stort, komt hij op bezoek. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht. Na middernacht is er niemand die lacht, met de stadswacht, met de stadswacht.